kuruka kumi na moja, tuko pamoja. Mwenyezi Mungu ametujalia, tumepata watoto watano. Lililobaki tujaribu sana, tuwape elimu ya kuwasaidia siku za kesho. Lakini sasa toka upate madaraka, naona ajabu nyumbani hufiki. Wamejipa kazi ya ugrafiki, wapate sumuni ya chakula. Na wewe bwana ni managing director, twashinda na uji na twalala na uji. We bwana, watoto wako sasa waenda uchi, kama wanyama na weungali hai. Watakao kutema mate.